اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرسل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى عروان دي دو كرت أمور انتظامية بيان شيو فميت كي بوسرا مسألة قتال أو مسألة انفاق في سبيل الله بيان دا پر پسې پدریم درځیا بیان د بازي کومور انتظامی یو دی. کتابت ته دی او شهادت په دین باندې او دارنګه رهن د پاره د استیصاف ته دی نو دا بیانې چه پا قرض بانه معامله کوئی نو اغار نو کوئی او لکیئی ذکر چه بیاد و نسیان او دارن که ده انکار موتان پیدا کی که ده قرض و معامله او نوک نکیشی نو نسیان او حیر فکر آتیشی او دارن که مدیون اغار ده دین نه انکار کوریش او چې نکل اوشی نو بیا دا غدین مضبوط شي او بیا دا مسلمانانو په معاشره کې جنگ جګړې هغه نه پیدا کیږي. یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې ایمان راوړل دي اذا تداینتم بدین په وخت کې چې تاسو معامله کوئ په قرض باندې تدایمتم اتعامتم هر کلا چه معامل کویتاکو بدینین پا قرضو باندی الى اجل مسمن تریوی نیتی مقرر پوری فاکتبوهو پس لکی دی لرا او زمیر دین ترا جیه فاکتبو لکی دا دین لرا دین او نوٹ کوئی او داغی نیٹا او نوٹ کوئی تدایمتم بدینین دیکھے دوست گلتونا داخل لی دوست گلتونا پکی داخل لی کی مگیا دین بھی نو اغبا کیوں داخل لی او چه سمن دینی نو اغا پکی هم داخل ده. آم طور در فکر کتابونه که من بودا سوائی در بیعی در پاس سلور کسمونه دی بعضی کسمونه جایز دی بعضی ناجایز دی بیعو الدینی بالدین بیعو الدینی بالدین ما بیعو دینی سمن ام دینی در کسی تک نده در ناجایز دی او بل صورت بيع العين بالعين شاور تصير روان الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها لا پر آسمانی سودا جائز پدی کی کتابت کتابت تو ضرورت نہیں کرے او بل بيع العين بالدين ما بيع موجوده حاضره او عين بي او ثمن اغه دين بي ما بيع عين بي او ثمن دين بي او سلورم قسم بيع الدين بالعين ما مبیعات دینی مبیعانی موجودا فی الحال او سمان اغا پوری کو رو کوریش او عائن چاہیتا بیا سلام ہوتے ویلیش او بیا سلام ہوتے ویلیش نو دے دکی صدا یمسک بدینین کی دا دوار سرسن داخل دی کاغا دا غلوم بنائی سرس دے چی مبیعا موجود عین او سمان دین او قدر اکسی چی بیا سلام دا مبیعا دین او سمان عین دی پا بیا سلام کی سمن او پوری ورکولیش او مبیع او مؤجل بیع العادل بالعادل فرے تعریف کیلی نغیم دکھا مقصد دے بیع الدین بالعائل او بیع العادل بالعادل تدوار مفهوم یولی نو پتے بدینین کی دوار داخل دی نو کیا دوسر بلکو اذا تدایقتم بدینین مبیعا کانا او سمنا دا دین مبیعی او کدا دین سمنا خو بہر حد چید قرض و معاملے بین زیادہ غیر اکل پکار بیاتنی کل مطالق بعض ہدایات آغا بیانے چی کم منشی او لکن کے لکل کے آغا دا انصاف سر لکل کے اور انصاف تقاضا تھا تاکہ کمیں بیشے دینے کے لیے نہ دے حق سے وار کی اور نہ دے حق کم کی بے ہی کم حق کی بس اگر نوٹ کر وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ أَوْلِكَ لِكَيْفَ مِنْ سَاكُتِ كَاتِبٌ يَوْلِكُمْ كَيْ بِلْعَدْلِ پَنْسَاكْ بَانْدِ کمیں بیشے دینے کے لیے او کاتب تا چاہ اللہ تعالیٰ سنگا علم ورکر ہے تا آغا پل علم مطالق لکل لی گئی دو پتہ لگی دا کاتب دا پارا دا منشی دا پارا پل سوطور دی او پل تا احکام دی کی پاہی بانی اغفوی وَلَا يَخْبَ كَاتِبٌ أَوْ إِنْكَاحِ نَكَيْ لِكُنْكَ اَنْ يَخْتُبَا تَاكِ دَي لِكُلُكِ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهِ لَكَ سَرَنْجِي چِ تَعْلِيمُ وَرْكَرَ دَي اللَّهِ تَعْلَى دَتَا وَلَا يَخْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَخْتُبَا اے وَلَا يَخْبَ كَاتِبٌ عَلِ الْكِتَابَةِ لِكُنْكِ اَوْ مُنْشِدِ دَي كِتَابَتْنَا انکار نَكَي دے دی نکل کئی او کتابت سے کئی سنگا کما علمہ اللہ لکسرنگی چی علم ورکر دے اللہ تعالیٰ دتا دے کتابت دتے کم اصول خودلی دی چی دے کم اصول مطابق پر لکل کوئیش دے آغ اصول مطابق تے دے لکل کئی فَلْيَكْتُبُ فَسْتَيْنِ لِكَلْ كَيْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي اَوْ بَيَانْ لِكَيْ آَكَتْ عَلَيْهِ الْحَقُّ جِلَّازِمْ لِي فَدَبَانِهَا بلا مسئلہ املان اور املا یو شرے لکل اتا بلش فچا بانے لکل کو اور بیان تا ان بلش چاہتا بیان ورکول اس یو مدیون دے او بد دائن دے دلی کل او ذمہ داری دے چاہ دا دا مدیون دا کد دائن دے دلی کل او ذمہ داری دا دا مدیون دے کد دا کتابت سا خرچہ را دی دا خرچہ قدے برداشت دے دا لکل دا دا پر ذمہ بانی دی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي أَوْ لِكَلِّكَ آكَتْ عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْحَقِّ یہ لازم ادا قدبانی ادائیگی دا حق چھو مدیون نے کاتب تا بیان کر کوئی چھو او کاتب را وصول شو په کاتب باندې لیکل شو د داسې مداري د من علی الحق ته چې په چا باندې ادایي د حق ته چې مدیون دی او دې کاتب ته بیان وکړي نو دې هم د خدای نه یې غلط بیانی دې نه کوي ظالمانه لیکل دې پاره باندې نه کوي وليتق الله ربه او دې یریږي د الله تعالی نه ربه چې رب دې دې ولا يبخس منه دې کموال نه کوي د دغه حق نه شيئا ضربا بخس کموال دې ولا ينقص من الحق شيئا او دې کموال نه کوي د حق نه شيئا ذره برابر چې دا کوم حق ادا یې په باندې لازم ده دا غي بیان دې پوره پوره ورکړي کله کله آکس مریون من علیه الحق دی نو هغه د بعضې وجوهاتو په بنیاد باندې بیان نشي ورکولی کاتب ته بیان نشي ورکولی نو بیا د هغه قایم مقام به بیان ورکوي حاصل ده د بعضې اعضاو په بنیاد باندې د بعضې وجوهاتو په بنیاد باندې من علیه الحق هغه بیان نشي ورکولی نبیات اغا الزامن ببیان ورکی دا اغا قائم مقام او دا اغا وکیل ببیان ورکی فذی طول آیت حاصل لارد فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ صَفِيهًا او ضَعِيفًا او لَا يَسْتَفِيرُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِلَادَهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِلَادَهُ دا ولینا مراد زامن دے وکیل او سرپرست دے بیا د دوه وکیل او سرپرست او د ځانین او قائم مقام به بیان ورکړي فإن كان الذي پس کچرتا وو آکس علیه الحق چې په ده باندې ادایګي د حق وه نو دی څو سفیها ناپویا مجنونا او مهجورا مجنون دعوت اصل کار نه کوي او یا شرعا محجور دا هغه تصرف له اعتبار نه نو داسې کسو او ضعیفا او یا کمزورې ضعیفا ضعیف البدن یا د صغر د وجنه یا د کبر د وجنه ماشومو او یا انتهائی بوڑاو او لا یستطیعو یا طاقت نلر ان یمل چې دی بیان ورکی پخپله لحرف او جهل باللغه ګونګیو مثلا چاراو بیان نشي ورکولی او یا جاهل باللغه په ژبه باندې نه پوهېده د دې ځله خو دغه پټان دې تللی دی پنجاب کښې سودا وکړله بلکل نه پوهېږي په خبره باندې نو د ده چې کوم ترجمان وي هغه بیان ورکوي یا پنجابۍ راغلی دی او دلته کښې کاروبار دی بیا او شرای وکړه ده او تحریر لیکي خو لیکن بالکل په پښتو باندې نه پوهېږي نو دغه چې کوم ترجمان وي هغه بیان ورکوي دا مقصد دی او لا یستطیعو یا طاقت نه لري دی ان یمل چې بیان ورکړي په خپله لحرف او جهل باللغه ان یمله وا چې بیان ورکړي دی په خپله فلیملل ولیه پس بیان به ورکوي ولیه ضامن د ده د ده که هر مذکور ولیه ولی د ده که سفی ولی د ده که ضعیف او ولی د ده که غیر مستطیع بس دغه کوم ضامن دی، دغه کوم وکیل دی، سرپرست دی، نو هغه به بیان ورکوي د ده په نیابت کې، نو د ده دا بیان به هم د عدل په بنیاد باندې. لکه څرنګه چې اصلي عاقد ته دا اجازت نشته دی چې دی غلط بیانې وکړي، دی کموالی سوا والی وکړي، نو دکه شان چې دغه وکیل او ظالم د عاقد ته هم حق نه دی حاصل چې دی غلط بیانې وکړي. نو فلیملل پس بیان به ورکوي، ولیهو ظالم د ده بالعدل په انصاف باندې، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ او قائم وَيْتَاسُوا شَهِيدَيْنِ وَقَوَاهَا مِنْ رِجَالِكُمْ دَ سَرُوْخْ قُلُنَا چاہتو دوشی پا آخر باندے نا کتابت تے او کا کتابت مید مثال پتور باندے نا بیا شہادت تے دا اوثر بل امر انتظامی اول کتابت دین بیان شو اس ورپسی شہادت پر دین او چی گواہی موجود ہے نبیا پکی غلط بیانی نہیں شکرے کامی زیادے اگر پکی ندازی او مر رجالکم کی اشاره ده صفات د گواهانو ته، مر رجالکم د سلو ستاسو نه، نو رجال بالغانو ته ویلی شي. او که بالغ وي نو عموما عاقل وي، او مر رجالکم وویل مؤمنان تینا مراد دی، احرار تینا مراد دی، من رجالکم المؤمنین العاقلین البالغین الحرین. فَإِن لَمْ يَكُونَا فَاسْكَتَرْتَ نُودَاتْ وَعَلَ قَوَاهَانْ رَجُلَيْنِ دُوَتَنَا سَلِي فَرَجُلُمْ وَمْرَأَتَانْ فَلْيَشْهَدْ رَجُلُمْ وَمْرَأَتَانْ. نبیادی گوائی کئی یوتن سلی او دوتن سلی، فعام المعاملات کی دو حدود او دو کساس نمع آداد. ممن دا آجانا ترزونا چخو خوییتاتو من شهدائی دا گواهانونا، چتاتو دا چاپ گواهی بانی مطمئنی او خوشحالی عادلان. دا کتابت انتظام نی موجود، نبیا گواهی دا شهادت تے، د شهادت دپاره دو تنه سړي یا یو تن سړی او دو تنه سړي په عامو معاملاتو. ورپسې د دې حکمت بیانوي چې د دوو ښځو سره یو سړی په کار دی، یوازې په یوازې باندې د څلورو ښځو ګواهي هغه درسته نه ده، د دوو ښځو سره یو سړی هغه په کار دی. او دغه شانتي یوه ښځه د یو سړي قایم مقام نه ده په ګواهۍ کې، نو دا ولې؟ ځکه فطري طور په ښځو کې نسیان کېواله. نو چې د یوې زنانه سره بله زنانه وي، نو که د یوې نه خبره هېره وي بله ورته یاددهاني ورکړي، په ښځو کې فطرتاً نسیان هغه پکې سوا ده. او په دې کې د زنانو څخه تخکیر نشته دی او تذلیل نشته دی. دا فطري مسله ده او طبیعي مسله ده. په زنانو کې نسیان هغه څه وایي. او د روزمره د مشاهدې خبره یو څه بکیری یو ورځ پس نه تپوس کې دوه ورځې پس نه تپوس کې پلانې سیستم شو ټول کور یو څه غریبي په مخه باندې راځي کله یو پر منډه وي کله بل پر منډه وي دا عام ځوانانو مزاج دی او دا غیر طبیعت ده کړي الا معاشه ځوان ده چې ته باندې راځي چې دا غیر ځین او حافظه راځي چې هغه لکه د سلوونی خو شاذ نادر احکام په شاذ نادر باندې نه بنا کیږي احکام چې بنا کیږي په عمومي طبیعت باندې او په عمومي مزاج باندې نو عموما په زنانو کې نسیان دی. نو که چېرته د یوې نه خبره یې شي وي نو بله زنانو ته یا دهاني وکړي نو دغه حکمت یې ذکر کړی دا ان تضل احداهما دا علت دی د پاره د وام راحتا چې دوه زنانه دا قائم مقام به یو سړی دا ولي ان تضل لاجل ان تضل د دې وجنا ان تضل احداهما دا چې نسیان ناشي په یوې ستنې چې دې دواړو باندې فتذكر احداهما الاخرى نفس یاد دهانی باور کی یواد دې دواړو نه الاخرى بلتا نسیان به ختم شي ان تذل ان تنسى ظلال په مختلفو معناګانو باندې په معنا د گمراهۍ باندې راځي په معنا د محبت باندې راځي امرال کوې څه څه ویل شي ملکي ذلیل ورته ویل شي کنه کثیر العشق کثیر الحب د دې وجنه او زلال هغه په معنا د نسیان باندې راځي دې ځای کې په معنا د نسیان ان تضل احداهما ان تنسى احداهما که چېرته یېروونکي یوه تنه د دې دواړو نه فتذكر احداهما الاخرى بله به ورته یاد دهاني وکړي نو دوه ښځې قایم مقام په یو تن سړي وګرځېدي ولا يأبى الشهداء او انكار كاي غواهان اذا ما دعوا وقت كي يقبل لشي غواهايتا دل غواهان له پاره کوم چې دل غواهای نه انکار نه کوي دې کې دوه صورتونه داخل دي تحمل ده شهادت په کې هم داخل لري او ادا ده شهادت په کې هم داخل لري تحمل ده شهادت څه ته وایي چې د مثال په تور باندې د دوه تنو په میت کې بیع او شراء ده هغه کیږي ایجاب او قبول ده او هغه کیدو وایي نو دا یو دوه تنو سره ته وایي راځي زمون په میت کې گواهان شي من ستاسو دروازه د بیع او شراء کول غواړم نو دا تحمل له شهادت دی راځي زمون په میت کې گواهان شي من ستاسو دروازه د بیع او شراء کول غواړم د عقد کول غواړم دا تحمل دی چې دا یو دغاره کې څه کوي دا تحمل له شهادت دی او یو دا ادا له شهادت یو عقد شوی دی د عاقدین په منځ کې بیا وروسته اختلاف پیدا شو. یو مدعی دی او بل منکر دی. عدالت مقدمه یوړه. یو وایي مسله داسې ده، بل وایي داسې نه ده. نو قاضي ترنه طلب د گواهانو کی، خپل گواهان پیش کړي، خپل گواهان پیش کړي. دی بیا خپل سابقه گواهان راولي، وایي راشي گواهی وکړي، نو دې ته ادا د شهادت ویل شي. نو د ادا د شهادت ضرورت دا په عدالت کې راځي. دا عند القاضي راځي، عند الحاكم راځي. او تحمل د شهادت سره مداروان دی چې کوم وخت کې عقد کېږي په هغه وخت کې گواهی گواهی ته کومه غاړه کېښودل شي، نو دې ته تحمل ویلی شي. نو دې ځای کې دا دواړه صورتونه داخل دي. نو معنا به داسې شي ولا یعب الشهداء او انکار دې نه کوي گواهان د سنا د تحمل د گواهی نه اذا ما دعو هر کله چې دی وبلل شي تحمل د گواهی ته چا دا مطالبه او کا درخواست کو چې راشي موږ د عقد کوو زموږ په میت کې گواهان شي نو دا به چې نخپل سمې کوه موږ گواه نه گواه کیږو گواهان ګان چین کې کیږي یې څوک تاسو گواهان کوي نو گواهی اختیاروي گواهان کیږي ولا یعب الشهداء او انکار دې نه کوي گواهان د سنا دا ادا د شهادت نه اذا ما دعو فاغ وقت کې چې دی وبلل شي ادا د شهادت ته د دوه مسلمانانو اختلاف راغلی دی په یو مسله کې گواهان شته دی او قاضي ترا طلب وکړه د گواهانو نو ځکه گواهان دې حاضري کوي عدالت ته دې ورځي دواړه صورتونه پکې داخل شو. نو اوس ورته تقدیر ولګوئ ولا يعب الشهداء او انكار دنه کوي گواهان اذا ما دعوا وقت تدي قبل رشي الى اداء الشهاده او تحملها چې او بل رشي اداء شهادت تا یا تحمل شهادت تا انکار دنه کوي ولا تسأموا او مسترکی گئی تاسو ان تکتبو دا چې اولی گئی دا حد لرا صغیرا ورکوٹی وی او کبیرا یا لوی وی الى اجله سرا دنیتی دا غینا الى پمانا دا معاقی معا اجله ساعت سلیوالی تبریش سائمہ یس آمون رضی سبسائی تبیلی شید وَلَا تَسْأَمُوا او مُسْتَلِ کی گئی تاسو یعنی دا خبر ازان بانی مو بوچ کوئی شو خدا خو بڑی کل پکاری حق ورکوٹ دے او کغٹ دے ناو پزان بانی بوچ کوئی ماں دا اغی کتابت پزان با دی بوچکوئی ما چه تاسو دا پکیر تکاوت محسوسی گی حق چه ارکو رده کور خوبه ده او فغط ده دا اغی بی کل کوئی چه آینده که دا پریشانی بیانه پیدا کی دا نکلو دا پریشانی لگه ده او رسو دا اختلاف او دا نزا پریشانی اغا بیا غط ده ولا تسأموا مسترکی گئی تاسو ان تکتبو دا چې ولیکئ دغه دین لرا یا دغه حق لرا صغیرا په داسې حال کې چې ورکوټې وي او کبیرا او یا لوی وي الى اجله سرا د نیټې د هغې نه هغه حقم دي کوي او مع الاجل دي کوي په کتابت کې یعنې دا دواړه سوزونه راوستل په کار دي ښه دین هم لیکل په کار دي او دا اغا دین که کما ادائیگای کم تاریخ تے دا اغا ام بکل پکار دی چه نه د مقدار په اعتبار سره کې اختلاف پیدا شي او نه د اجل په اعتبار سره اختلاف پیدا شي. چه دا مسله بالکل مفضی الی النزاع نه ګرځي. نو چې مفضی الی النزاع نه ګرځي، د هغې دپاره د دوو څیزونو کتابت ضروري دی، یو مقدار ته دی او بل هغه مدت تر څوره وخته پورې. ورپسې الله تعالی د دغه کتابت حکمت بیانوي. کتابت کې ډېرې فائدې دي. ذالکم دا کار څه دی؟ کوم څه؟ کتابت. ذالکم دا کار اقسطو بالانصاف دی عند الله په نزد الله تعالی باندې، واقوم او ډېر معاون دی للشهادتې دپاره د ګواهۍ، و ادنا او ډیر قریب دی الله تر تاسو دا چې په شک کې پریوږی ځای تاسو. دا کتابت اقسط عند الله، دا ډیر انصافي شی دی په نزد الله تعالی باندې. دا الله تعالی په نزد باندې انصافي ځکه دی چې یو خبره په تحریر کې راغله، پای کې کمی بیشې بیا نه راځي. پای کې بیا کمی بیشې پکې نه راځي. او تحریر په کار هم راځي چې پای کې کمی بیشې نه راځي. د دې وجنه په دې سامونو معاملو کې چې کله څه مقدار مقدار را شي، نو هغه په هنسو کې چې ولیکي که نه، وایي دغه شان دې په هنسو کې ورسره ولیکه کلماتو سره. مثال په طور باندې 50,000 لیکي، نو 5 او 0 چې ولیکي ورسره 50,000 په الفاظو کې به لیکي. ولې 50,000 څوک ورسره یو څوک ورسره تېوا کولی شي، 2 0 ورسره تېوا کولی شي، 3 ا دې ورسره په الفاظو کې ولیکو چې 50,000، نو بس بیا ورپسې نه اضافه کېږي نه پکې کموالی کېږي، نو کموالی او زیاتوالی پکې نه راځي. او دلته انصاف دی، نو د الله تعالی په نسبت باندې مغاړه خلاصه ده. د لیکلو په بنیاد باندې ګواهي کې، د لیکلو په بنیاد باندې فیصله کې، نو د الله تعالی ته به دې غاړه خلاصه ده، ذکر واضح تحریر موجود دی. او اقوام للشهادت، او دا معاون دی دپاره د شهادت. چې تحریر موجودی نو ګواه ته ګواهي کول هغه ورته آسان دی، ځکه تحریر ورسره په ګواهۍ کې معاونت کوي، نو د ګواه دپاره پکې هم آسان دی. او ادنا الله ترتابو، او قریب دا چې تاسو په شک کې پریونه ځئ، نه به د مدعی څه شکی او نه به د مدعی څه شکی، جالبین به مطمئنی، ځکه چې تحریر موجود دی، د تحریر مطابق گواهی وشوه، د تحریر او د گواهی مطابق قاضی فیصله وکړه، بالکل شک شو به هغه ختم شي. نو درې فائدې پکې راغلې، چې تحریر موجودی قاضی ته فیصله کول آسان دي، داسې فیصله چې انصافي فیصله عند الله، او گواه ته گواهي کول آسان دي، او د عاقدینو او د جانبینو د شک ازاله ورسره کیږي. په کتابت کې درې غټې غټې فائدې شوې. ها نه ځکه وایي ذالکم، دا لیکلو والا حکم چې دی اقسط عند الله، دا ډېر انصافي دی په نزد الله تعالی، و اقوم للشهادت او ډېر معاون دی، ډېر قائمون کې دی، یعنی ډېر معاون دی. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا و اعون للشهادت، او دا ډېر معاون دی للشهادت دپاره د گواهۍ، و ادنا و اقرب او ډېر نږدې دی الله تر تاسو دا چې تاسو پریونه ځئ په شک کې. نو کتابت هغه کوئ الا ان تكون تجاره حاضره دا استثناء د اخر وان دي یا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا الا ان تكون تجاره حاضره د استثناء تعلق دا اشاره کلم معاملہ پہ دین کوئی لکل کوئی ہاں کا معاملہ پہ دین نوا لاکھ پلاک پا نوا بیا کتابت کا ضرورت نہیں کرے زکر سے لاکھ پلاک پا نوا معاملہ نہ پا مقدار تو سمن کی اختلاف راضی نہ پا مقدار تو مبیعی کی اختلاف راضی او نہ کو مدت او کو اجل کی اختلاف راجی نبی علی کلو تو ضرورت پاک نشی دا علی کلو خود دید پا رہا دی چی مسئلہ مفزی الان نزا او نگل دی او پا دے کے دا مفزی الان نزا کے دو چانس زندی ای کم نی خلاف پلاس پانی معاملے علی کلو تو ضرورت پیانش کرے نو دا استثناء دا غیم اشوا او تکونه که زمین دکا معاملی تراجی کئی مدائنی تراجی کئی مدائنی منگا پا مانا دا معاملی بان رفتے الا ان تکون المعاملت تجارتا حاضرتا مگر دا کی معاملت تجارتا تجارت داشت تجارت حاضرتن چه موجودی تو دیرونها بینکم چه اڑی او اڑوی را اڑوی تاسو دا تجارت ترا بینکم پا پنی اسی اے یدن بی یدن لاس پر آسپان بائی اغم ابیا ورسپاری او مشتری اغا سمن ورسپاری بائی پا سمن با ایک قبضہ کئی او مشتری کو مبیع بانی قبضہ کئی در اغا ادارت شو ہاں تو دیو نها چه اڑوی را اڑوی تاسو دا غا تجارت ترا بینکم پا خفن نیخی اے یدن بی یدن نفلی سالیکم پس نشتر پتاسو باندے جناخن حسکونا اللہ تکتبوها تاکہ انلی کئی تاکو در معاملی لرا و اشہدو او گواہان قائم ہوئی تاکو اذا تبا یاکم فکم وقی چبیع کوئی تاکو ایسے حبابی امر دے پس تبایو بانی فبیع بانی گواہان مقرر ہو ولا یضاب کاتب او ضرر بنشی رسول کاتب تا ولا شهید او نا گواه تا لو دا تا معلومی تی غم کی دیشی دا مجھولی ام کی دیشی لا یضار نو لا یضاررون کی دیشی او لا یضاررون کی دیشی خو ادغام پکی شویر نو کدا معلومی تی غشی نو مانا بی لا یضارر کاتبون ولا شهیدون ضرر بنا رسائی نہ کاتب او نہ گواہ کیا تھا آکے دین تھا او دا کاتب ضرر تھا دے آغداد چھ سورہ کی گی نہ دا اغین کم لکل چھ سورہ کی گی دا اغین سیوا لکل تحریف شو تبدیل شو او یا انکار شو چزاڑو نکل نکو دارنگی دا گواہ انکار شو چزاڑو گوائی نکو زه تحمل وکوم زه ادان وکوم دا ټول پکې داخل ولا یضاف کاتب ضرر به نه رسوي لیکونکي ولا شهید او نه گواه چا ته عاقل نه او یا د مجبوری تیگه ده نو لا یضاررو ده نو لا یضارر ضرر به نکي رسوله کاتب نه کاتب ته ولا شهید او نه گواه ته عاقلین با کاتب ته د ضرر رسولو کوشش نه کوي عاقلین با گواه ته د ضرر رسولو کوشش نه کوي ولې که چېرته کاتب ته تکلیف رسول شي چې تا ولې داسې لیکل کړي دي او که چېرته گواه ته په ګواهۍ باندې تکلیف رسول شي چې تا ولې دا ګواهي وکړله نو بیا به کاتبان د کتابت نه انکار کوي او بیا به گواهان د گواهۍ نه انکار کوي هیڅوک به منشیتوب ته بیا نه تیارېږي او هیڅوک به بیا گواهۍ ته نه تیارېږي لکه څرنګه چې کوم تن هغه گواهۍ وکړه نو بس چې د چا خلاف گواهۍ وکړه د هغه دښمن شو او د مثال په طور باندې د پولیس والا لاس ته ورغی نه اول گواه دومره ډبول وخوري بیا بل څوک په معامله کې ګواه کېږي نه وایي په ما باندې کوم سانډ اپ پیسې ده چې زه گواه کېږم هغه د لایلمه اظهار کوي دا ولې ځکه گواه پر امن نه دی نو په معاشره کې بعد کاتب او گواه دی به پر امن چې صحیح گواهی کوي او صحیح منشیتوب کوي نو ده ته به امن ورکولی شي چې دی پر امن نه دی بیا لیکل صحیح کوي خپله ذمه داري به سر ته رسوي او گواه به صحیح طریقې سره گواهی کوي نو دواړه صورتونه برابر دي وإن تفعلوا أو كثرت كويتا صدقا وإن تفعلوا كثرت كويتا صدقا زرر لسوي كاتبتا أو دواتا فإنه فسوق لكم نفس بشكا تا كاتره فسوق دا گنا ده لكم اي فيكم بتا سكي لأب يستاسو دو گنا خبر دا فسق ده واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه ویعلمکم الله او تعلیم درکئ تاسو د الله تعالی احکامه د څه تعلیم درکئ د خپلو احکام والله بكل شيء علیم الله تعالی په هر یو څیز باندې عالم دی وان کنتم علی سفر او که چېرته تاسو په سفر باندې بل امر انتظامی درهم د کتابت موقع نی د گواهی موقع نی نه آسان انتظام موجود دی درهم په شکل کې دې سره دین محفوظ کېدی شي دې سره حفاظت د دین راتلی شي وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فسفر یې نو گواهان د سره نشته دی او په سفر کې نو کاتب انتظام هم ګران دی نو فرحان مقبوضۃ بیا د ګاڼې نه کار اخلئ دا خو حاصل لایق و ان کنتم علی سفر دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی دا چې عقد درهم دا په سفر کې جایز دی او په حضر کې ناجایز دی سفرن او حضرن صحیح دی دا قید اتفاقی دی معنا عموما د دې ضرورت په سفر کې راځي ځکه په سفر کې گواهان بنده ته نه ملاوي لذا فید اتفاقی شو او مومن دا دی ضرورت پا سفر کرا دی او دا فید احتراجی نده چه گنه گانا پا سفر کی جائز دا او گانا پا حضر او پا اقامت کی ناجائز دا زکا دا نبی کریم علیہ السلام نا گانا دا پا حضر کی ثابت دا پا روایت دا بخاری کی او دارنگی ولن تجدو کاتبن دا که تم احتراجی در اتفاقی دے زکا پا اتفاق تا این موبانی که کاتب یی او که کاتب نی باہر انگانا جائے دے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَتَرَيْتُمْ بِسَفَرٍ بَانِي وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا أَوْ تَجِدُونَ مُنذُرًا كَاتِبًا كَاتِبًا لَرَا نُفَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تُنَاجِبُ ذَلِكَ نُغَاهَ قَبَضَ كَلِشِيبِ مُنَاسِبٌ تَدَكَّ وَقْتَرَا او دکه حال سره فرحان مقبوضه تناسب ذلك نو غاما کا بس کړی شوی مناسب ده دکه حال سره فرحان مصدر ته بازوی مفرد ده او بازوی ده جمع ده اچھے جمع چھلو کیا گانی قبض کلیشی بھی چھلی اشیائی مرہونہ گانا کلیشی بھی چھلی تو ناسب و ذالکہ دا مناسب تی ددک کا حال کرا دا گواہ پتہ نہ لگی دا کاتب پتہ نہ لگی دا بس دک کا حال کی مناسب اگر بیا گانی دی نو دا عقد دا رہن جواز دا دی آیت کریمہ ثابت دے چا عقد رہن دا سیدے سشے پا گانا باندے ورکول او سشے پا گانا باندے اغسل دا جائید دی دا دی آیت کریمہ ثابت دے او دارکی دا حدیث پاک نا ثابت دی نبی علیہ السلام پلا زغر اغور کڑے وار د غانی په تور باندې او دانی اوبستی وی د یهودینا د غانی په تور باندې څه شی ورکول او څه شی اغسل دا جهید دی او یو دا انتفاع بالمرهونا دا گانی دا سیزنا فائدہ اغسطر نا اغنا جائز دی خواه کمشه دا گانی خطور دا سخفروت تے نا دا اغینا فائدہ اغسطر آب یا سینی دی جمبورو کنیز بانی حضرت شیخ سیبن مولا فرمائل امام ابو بکر جساس رحمت اللہ رے احکام القرآن فائے کے تفصیل کر بحث کر رہے اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ رے اغب مستقل رسالی نکل جائے الفل کل مشکون سا فرسائل کی ملازی لینا مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ رے سکم رسائل دی مجموعہ دا نفائے کے رسالی کا دیاز کا پیشے دی ور پسې بل مثلا دا خو د قرض معامله وه نو د اعتماد لپاره یا کتابت وشو یا شهادت وشو او یا رحم وشو. خو که چرته یو دائن داسي و چې هغه په مدیون باندې دکه شانتې اعتماد وکړو، دوی نه لیکلو ته ضرورت سره، نه ګواهۍ ته ضرورت سره، او نه رحم ته ضرورت سره، بس زما در باندې دکه شانتې اعتماد دی، نو هم صحیح ده. خو لیکن بیا الله جل جلاله مدیون ته وایي چې یو تن در باندې اعتماد وکړو او اس قسم چیز باندې مکلف نه کړې، نہ په لیکلو باندې، نہ په گواہی باندې، او نہ پرانن باندې، نہ دا هغه د اعتماد په خیال ساتي. اته نه د پښتو متل دی، یو ګیره ورکړه او بل د مونډه ویستا، دا څه کار وسرونه. هغه در باندې اعتماد وکړ، نہ دا هغه اعتماد به خرابې نه، بیا به د خدای نه یریږي او دا هغه حق په هغه ته پوره پوره واپس کړي. نو د دې آیت کریمه نه دا معلومه شوه چې دا کتابت والا حکم استحبابي دی. خان اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، دا د وجوب د پاره نه دی، ځکه فان امن بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن من امانته ولیتق الله ربه. دکه شاته اعتماد کوم صحیح، دکه شاته دا شهادت والا حکم چې کوم دی، واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دا استحبابي دی. او د کشان کې اداره هم والا حکم کړي، نظام کړي، استحبابي دی، وجوب پکې نشته. فإن أمن بعضكم، پس که چرته اعتماد وکړه بعضې ستاسو دائنانو، بعضا په بعضو باندې، په مدیونینو باندې، بدون أي وثیقة، بغیر د څه قسمه وثیقې نه، نه د کتابت تقاضا وکړه، نه د شهادت تقاضا وکړه، او نه د رحم تقاضا وکړه، دکه شانتې اعتماد وکړه. نو اوس مدیون دې څه کوي؟ فلیؤدی الذی اؤتمن، نو پس ادایگی دې کوي هغه کس اؤتمن چې اعتماد کړی شوی دی په ده باندې، چې کوم کس امین ګرځولی شوی دی، معتمد ګرځولی شوی دی، چې هغه څه دی؟ مدیون دی. فلیؤدی الذی، پس ادایگی دې کوي هغه کس اؤتمن چې اعتماد کړی شوی دی په ده باندې، نو دې ادا کوي امانته، امانت فلرا پورا پورا. وليتق الله ربه، او دې یریږي د الله تعالی نه ربه چې رب دې دې نه څنګه دې یریږي؟ فلا یجحد ولا ينقص، نه دې اصلا انکار کوي چې یو پیسه دې را باندې نشته دې، او نه دې پکې کمواله کوي، هغه امانت او هغه حق حقدار ته پورا پورا ورسې. ورپسې گواهانو ته یو خبره کوي چې گواہی پټوي ما، گواہی چې څنګه یې هم اکه شانتي کوي، او گواہی په ټول چې کوم دي چې اتمام ته شهادت کړي، نو دا ګوره د زړه ګناه ده، ځکه د گواہی تعلق د څه سره دی؟ د گواہی تعلق هغه د زړه سره دی. ولا تكتم الشهادة، او ما پټوي تاسو گواهی لرا، اجو شهادا و من يكتمها، اغه چا چې پټ کلا دا گواهی، فانه پس بشکا شاندار، آثم قلبه گنندار دے زلد دو. زکات گواہی اصلا تعلق هغه د زړه سره دی، چې زړه یې ګناهګار دی، نو هغه زړه یې ژبه هم ګناهګاره کړه، ټول بدن ولې هم ګناهګار کړه، نو هغه ژبه هغې خاموشي اختیار کړه، زړی ګننګار دی ځکه جبې خاموشي اختیار کړه. او که زړی صالح وي نو جبې به خاموشي نه اختیار وله. هغه صحیح بیان دی خو والله بما تعملون عليم الله تعالى فعملت سبحانه عليم دي